Gyere, Jeremy. Róla fogok beszélni. Imádkozunk még egy rövidet, jó? Drága Atyán, kérünk, hogy ne csak most az, ahogy énekeltünk, az legyen jó illat, hanem legyen az is egy kedves áldozat, egy jó illat számodra, hogy figyelünk a hangodra, az igédre. És így kérlek, hogy te taníts minket, hogy ez ne emberektől legyen, hanem tényleg a te szent lelkedtől. És adj nekünk puha szíveket, halló füleket, hogy mindezt befogadjuk és alkalmazzuk az életünkre. Így hiszem, hogy mindnyájunknak kell ebben formálódni, hogy olvassuk az igédet, menjünk a jelenlétedbe, hogy legyünk közösségbe, és hogy imádkozzunk. Ez, olyan még élünk, még itt vagyunk, ebben mindig növekednünk kell, és mindig harcos lesz. De taníts minket erre, és csak így hadd legyünk tényleg ilyen figyelmesek, hogy mit akarsz nekünk mondani rá. Hogy sokszor hallottuk már ezeket, de mindig kell újra és újra ebben növekednünk és hallanunk erről. Vezess most minket, Jézus, a te nevedben. Amen. Ugye három egyszerű dolog, amit eddig, és hát eddig csak kettőt, itt a harmadik, amiről tanultunk ezen a szombaton. És talán lehet, hogy ott van, szerintem mindjárt megharcolják, hogy hát ezek olyan egyszerű dolgok, nem? De ezek az Istennel való járásunkban, a kapcsolatunkban, ezek az alapok. És ennélkül nem fog működni az életünk. És ha megfigyeled, mindig ezzel a három dologgal van probléma. Tehát, hogy itt ez az, ami meg van támadva az életünkben. És biztos, hogy ezzel te is harcolsz, hogy já, most nincs kedvem olvasni az igét. Igaz, reggel szálltál, megy az átépítők, hogy nem tudom, hogy bekapcsolod a tévédet, hogy jó lenne egy kicsit facebookozni, és akkor inkább, hogy még olyan jó lenne aludni, nem tudom. És nem vettem elő az igét. Igen, péntek este van, kéne menni ifire, bibliaóra van pénteken, nem, pénteken van bibliaóra, vagy vasárnapi alkalom is, és nálam vannak a kulcsok. És miért megharcolod ezt, hogy nem, ugye ez nehéz, nem akarok menni sokszor. És nekem az a szerencsé, hogy nekem ott kell lenni pénteken, mert én tanítok, de biztos, hogy ha nem tanítanék, akkor én is néha nem mennék, mert néha úgy vagyok, hogy péntek van, hétvége, és még biblia óra. És ott lesz Balázs is, és jönnek a fiatalok, és szívják a véremet, ütnek, vernek, nehéz velük, tudod. De ugye mennem kell, és ez tényleg időről időre nehéz és harcos. És aztán ott van imádkozni. Ki akar imádkozni? Ugye, ez valahogy annyira így ellenünk van, valamint, hogy így a testem annyira hadakozik ez ellen, hogy ez nehéz. Időről időre nehéz is, és ugye nem akarom tenni. De hogy pusakszik bennem, Isten lelke, és tudom, hogy kell, és hogy jó, és szeretem, de ott van bennünk ez a harc. És sokszor talán olyan túl egyszerűnek is tűnik ez, nem? Gyülekezetbe menni, imádkozni, Bibliát olvasni. Igen, tudom. És sokszor talán abban a kísértésben átesünk a ló túlsó oldalára, hogy akkor valamit kéne még csinálni, nem? Csak elég ez, vagy így. És akkor jönnek, amit a talán Bence mondott. Na, valamit kitalálunk, valami módszert. És ezt annyiszor láttam emberekben. Van egy nagyon jó ismerősünk még Esztergomból. És mindig jött hozzánk, egy másik gyülekezetből. Van egy jó módszerem. Van egy jó könyvem. És hozta. Még a Jani barátom, amikor nézzük. És akkor találkoztunk egy pár hónap múlva. Hú, most képzeld el, és hallottam egy nem tudom milyen pásztort, hogy azt csinálja, hogy meghív embereket, vett egy csomó sört, meg nem tudom mit, és akkor tudod így, együtt vannak. Hogy így megmutatja, hogy ő is ilyen laza tud lenni. Jó, oké, csinál. És egyszer elmentünk, csinált valami koncertet, nem tudom mit, ilyen evangelizációt. leentik, és ott volt minden sör, meg ilyenek. Oké, nem baj, tehát fel a gólgot, tehát nem botránkozik meg, tudod. Mi azért mentünk, tudod. Nem. De... Hát én most megbotránkoztam. Oké, bocsánat. Menj ki. Nem, Zsuzsi, nem, Zsuzsi, velem volt, együtt voltunk igazából. Ő hívott engem. Az a kedves is. És... Tehát... Ott vannak, itt kitalálunk ilyen módszereket. És aztán egyszer jött, és mutattam. Figyelj, abcsár 242. Na, mi van? Golgotás lesz értő, hogy gondoltuk. És ugye nekünk mindig ez volt, minket mindig erre tanítottak. A pásztorunk, a tanítóink, a konferenciákon, hogy mindig ezek a fontosak. Ehhez ragaszkodjatok, ehhez menjetek vissza. Ezek az alapok. És mindig ehhez kell ragaszkodnod. Ez legyen a kiinduló pont. És ugye látjuk, a gonosz ezt fogja megtámadni. Ebből akar kivenni, el akarja venni egyiket, mindegyiket, hogy ezeket ne tegyük. És ez nagyon fontos, hogy tényleg tegyük. És ezek nem törvények, ahogy Bence mondta, vagy, de mondta szerintem a Jeremy is, hogy ezek nem törvény. Tehát nem leszel szentebb. Mert az meg van. Azt Jézus elintézte. Neked adta az ő szentségét. És nem leszünk ettől jobbak. Ugye, ez az, ami nekünk fontos, hogy növekedjünk, hogy megismerjük Istent. Azért akarjuk ezt, azért tesszük ezt. Nem fog Isten jobban szeretni, nem lesz fejünk fölött semmilyen glória, ha igen, látom, hogy többet olvasta a Bibliát. Hanem egyszerűen csak ez az, ami az Isten szíve, és megismerjük ezen keresztül őt. De lényeg, fontos tényleg, hogy csináljátok, hogy gyakoroljátok, olvasd az igét, gyere a Biblia órákra, és imádkozz, ugye ez az én témám. És minden három hatalmas téma, és rengeteg Biblia órát lehetne erről tanítani, és az imádkozásról is ugyanúgy. És én arra gondoltam, hogy igazából, amit én megosztanék az imáról, az, amit én mostanában így tapasztalok ebben, vagy amit én nekem Isten ebben tanít. És ugye arról senkit nem kell győzködnöm, nem is bízom benne, hogy ezt imádkozzunk, hogy ez egy fontos dolog. Hogy ezt tette Jézus is, látjuk, hogy teszik az apostolok is, benne van az Ószövetségben is, ez egy fontos dolog, hogy legyen egy kommunikáció Istennel. És ugye beszéltünk arról, hogy Isten szól hozzánk az igéjén keresztül, és fontos, hogy nekünk legyen egy válaszunk, hogy mi pedig szóljunk ő hozzá. És ugye egy kommunikációban fontos a beszélgetés. Sokszor, amikor a feleségemmel beszélgetünk, akkor sokszor csak ő beszél. A férfiak annyira nem szeretnek beszélni, és haza megyek, és neki milyen volt az ifja. Jó. És sokszor nekünk ez így elég. Oké, okay. Jó, de bővebben. Nagyon jó. Ki volt ott? Hát ott volt a Pestre csomóan, meg volt a Sopronból, és nem még mi, tudod. Hát ott volt a Zsuzsi és Esztergomból. És mi volt? Ki tanított? És miről összedek a Bibliórát? És akkor így mint a harapufúak. Kiszedi belőle. De sokszor tényleg ez így nehezünkre esik ez a kommunikáció, de fontos ez Istennel is, hogy ő várja ezt, hogy az ő gyermekei menjenek ő hozzá, és beszéljenek vele, mondják el. És tudod, amit én tapasztalok, amit látok, hogy ez azért is lényeges, tehát hogy ez az ima, amikor megyünk Istenhez, amikor imádkozunk, akkor ez ne csak egy oldalú legyen. Tehát ha megcsinálhatjuk azt is, hogy csak Isten beszél, becsukjuk a Bibliát, aztán fia, vagy azt is megcsináljuk, hogy mi Istenre zúdítjuk minden problémát, tehát bajunkat, és akkor becsukjuk a fülünket, és elmegyünk. Én nagyon szeretek várni Istenre, amikor imádkozok. Nagyon szeretek figyelni, mert sokszor Isten akkor szól, hogy a szívemhez. És ez tényleg egy beszélgetés. Hogy elmondom neki, és akkor Isten ad gondolatokat, ad ötleteket, látásokat. És sokszor, amikor imádkozok, akkor válaszol Isten, akkor vezet. Amikor ott vagyunk a gyülekezetben imaórán, akkor sokszor Isten ott mond dolgokat, ott ad ötleteket. Még sokszor a Biblia órán még érteteket, ah igen, hú, ez az ima, vagy valami, ez így tetszett is, és ez úgy ízik. Tehát így figyelj oda, hogy legyen benned egy ilyen készség beszélni is, és meghallgatni is. Hogy szállj erre időt, legyen erre elkülönítve időt. És talán tényleg mindhárom közül az ima, ami a legharcosabb számunkra, a legnehezebb, pedig ez egy hatalmas fegyver a kezünkben. És amit én még látok, akár magamban is, és másokban is, hogy milyen harcok vannak, vagy tusakodások ezzel kapcsolatban bennünk, hogy ott van bennünk egy károsztatás, mert jaj, nem imádkozom, jaj, nem imádkozom eleget, hogy jaj, igen, tehetném ezt sűrűbben is, vagy rendszeresebben is, vagy lehetne jobb az ima életem. És van bennünk egy ilyen kárhoztatás, feddés, hogy nem imádkozunk eleget. És milyen keresztény vagyok, vagy milyen követője vagyok, milyen példa vagyok az embereknek. De az első, amit szeretném kiemelni, hogy ebben ez egy növekedés. Hogy senki nem úgy születik, vagy nem, hogy ahol ilyen hiper-szuper keresztény, tudod, ilyen szupermen, és ez erre mindig imádkozik, mindig tökéletes, és mindig minden tökéletes. Tehát ebben nekünk növekednünk kell. És én sokszor azon kaptam magamat régebben, és hallom ezt emberektől, hogy hát, tudod, azért nem imádkozok, mert nem imádkoztam. És akkor, tudod, hogy egy ideje ugye így eltávolodott az Úrtól valaki, nem imádkozott, és akkor már ott van benne ez az emberi dolog, hogy károsztatás, hogy most hogy lenne már így a bocsánat, de pofám oda menni Isten elé, tudod, így. Mert nem is tudom, mikor olvastam utoljára az igét, mert nem is tudom, hogy mikor imádkoztam Isten, és akkor most menjek oda hozzá, és így kérjem őt, ez olyan ciki, tudod, meg így, ki vagyok én? Nem, ez olyan, mint amikor csak azért mész a barátokhoz, mert megszorultál, és segítségre van szükséged, és különben tud itt semmi. Tehát vannak emberek fölének, hogy szia, hogy van? Na, mi van, ez így három éve nem láttalak. De igazából azért keresnek, mert... Mi a közösség erre, hogy igaz? Én is szoktam éneket csinálni. De, és ugye így éreznünk, hogy ezt akkor hogyan mehetnék én Istenhez? De ez akkora hazugság, hogy Isten nem ember, és Isten nem így gondolkodik, mint ahogy én, már Bence majdnem elhatszik. Legyél példa. És ott van bennünk, hogy azt gondoljuk, hogy Isten olyan, mint mi, hogy hát akkor úgyis ő is így reagál, mint ahogy én reagálnék erre a helyzetre. De Isten nem ember. És ő nem így néz erre, hanem mi vagyunk az ő gyermekei, hogy megváltott minket. És nincs rajtunk, nem kell, hogy legyen rajta egy ilyen teher, hogy azért nem megyek, mert nem imádkoztam. Tudod, a bűneid meg vannak bocsátva. El van rendezve minden adósságot. És ez a gonosznak a hazugsága, a károsztatása, hogy ne menj. Mert a tartozásod, ez a tartozó listán, ugye ott mindenki van fizetve. A múlt, jelen és a jövő bűne is. És ezért nem mondd azt, hogy nem megyek, mert én ilyen vagyok. Vagy hogy mehetnék oda. Nekünk azt írja a Biblia, hogy szabad utunk van, mi bátran járulhatunk ehhez a királyi trónszékhez. Mi bátran mehetünk Istenhez. Mert van bocsátva. Mert Jézus azt a ketté választó falat, azt a kárpitot, ugye elszakította, elvitte az útból. És te mehetsz hozzá. Igen, ilyen vagy, ilyenek vagyunk, de mindezek ellenére mi mehetünk. Mert Jézus vére befedett minket teljesen. És ezért menj. Én ezt nagyon jól megtanultam, hogy Ilyen, elbuktam, ilyen vagyok, nem imádkoztam, nem érdekel, megyek. Mert ez hazugság, hogy nem menj, hogy nem mehet. Ugye mit tesz sokszor az ember? Elkezdem rendbe rakni, megpróbálni rendbe rakni az életemet, és valamit, na akkor most mutatok az Istennek. És akkor na majd, hogyha egy kicsit már megjavultam, már jó ember vagyok, akkor majd elkezdek tőle kérni. Nem, Isten nem így gondolkozik. Ez az emberi gondolkodásmód. Megbántom a feleségemet, akkor utána igen, kell neki minden csokit, virágot, elmosogatók, és akkor figyelj, kedvesem, el szeretnék menni focizni. Na jó, oké, mehet. De, na ilyen, hogy miért van ezt a és látjuk látunk az igében erre példát is, hogy ott van Dávid király. És tudjuk, hogy mennyire elrontotta, igaz? Ott volt, amikor a királynak a harcba kéne menni, ő otthon maradt és lógatta a lábát, és meglátott egy nagyon szép nőt. És lehet, hogy épp ezért maradt otthon, már kitalálta. Amikor láttam ezt egy csinos csajt is. És kinézte magának. És ismered a történetet, hogy elbukik, és aztán ez nem elég, hogy elbukik ezzel az asszonnyal, még megöleti az ő férjét is, majd ott, tehát megöli a férjét, hazudik, és mindenféle dolgokat tesz, ugye, és a második Sámuel 12. részében, a 16. versben azt látjuk, hogy amikor már Isten megfenyítette őt, vagy így felnyitotta a szemét, és megmutatta, hogy mennyire elrontotta, akkor azt látod, hogy ugye született Becsaménynek egy gyermeke, aki nagyon beteg lett, aztán meg is halt, de azt látjuk, hogy képzeld el ezt a képet, hogy ott van Dávid a bűnében, hosszú ideig benne van, megpróbálja ő helyrehozni, megy sokáig, és akkor jön Nátán a próféta, és akkor elmondja neki a történetet, ugye a kis szegény emberről és a bárányáról, és akkor Dávid még akkor se ismeri, hogy valójában róla van szó, és akkor aztán a végén azt mondja, hogy figyelj, te vagy ez az ember. És teljes idő hideg zuhan. Ah, igen. És akkor azt mondja, hogy olyan vétkedtem. Bocsáss meg. És ott van, beteg lett a gyerek, és mit tesz Dávid? És könyörgve Dávid Istennek a gyermekért, és böjtölt is Dávid, és bemennén a földön feküdve éjjel. És Dávid, ez volt a nagyszerű, és ezért volt ő Isten szíve szerint való ember, mert mindig visszament Istenhez, és tudta, hogy Isten megbocsát neki, tudta, hogy elrontotta nagyon, de visszament. És tudod, ez az életünk mindig vissza Jézushoz. Vissza Jézushoz. Mert ilyen kis bárányok vagyunk, kis birkák, és elmegyünk Istenhoz vissza. És Dávid nem próbálta ezt helyrehozni, hanem elkezdett imádkozni. Nem mosakodott, nem magyarázkodott, hogy jaj, ez azért volt egyébként, hogy szeretünk így kimagyarázni a bűneinket. Aztán nem, oda ment is imádkozott. Úgyhogy ne állítson meg ezt. Amikor egy ideje már nem voltál az Úrral, hanem csak így imádkozz. És menj hozzá, mert ez akarja az Úr, ez az ő szíve. Gyere hozzám, gyermekem. Mint a tékozó fiúnál, igaz? Hogy az atya nem mondott neki semmit, hogy na, most már jössz, mert elfogyott a pénz, igaz? De Isten nem ilyen. Hát így olvasd az igét, és felismered, hogy ez nem Isten szíve. Na, most már akarsz kérni, mi? Nem látsz ilyet. Gyere! És ott volt, és várta az atya, és mikor meglátta, akkor elé szaladt. És ugye ő várta, hogy mikor jön vissza, és ott volt minden nap a kapuban. Na, mikor jön az én gyermekem vissza? És amikor meglátta, hogy befordult a sarkon, és szegényként most hasonlás, hogy így most így fog mondani, csak legyek valami kis egyszerű szolga az atyám házába, akkor elé szaladt, és ugye visszafogadta. És azt olvassuk, hogy gyűrűt húzott az ujjára, új ruhába öltöztette, és levágta a hízott pulókot, és egy nagy bulit csapott az ő tiszteletére. És ez Isten szíve, gyere is, fotom, adom neked, gyere is, kérj. És persze, ez most nem azt jelenti, hogy ó, akkor bulira, és akkor bűnözünk, mert nem tudom. Tehát tudjuk, hogy Isten, amikor bűnben vagyunk, akkor nem fogad el, nem hallja meg. Nem élhetünk ilyen felemásigában, ezt is néztük. Most, hogy itt válasszuk el magunkat ezt a nemzetségtől. Ez nem azt jelenti, hogy akkor tök mindegy, mit csinál, Isten is meghallgat. Nem erről szól. De nem ez érthető is, hogy igen, tehát, hogy elbúsz, de visszamehetsz. És van lehetőség. És imádkoztatsz. És lehet, hogy igazából csak arra akarok a hangsúlyt tenni, hogy ez sokszor nehéz, nem tesszük, mert lusták vagyunk, mert testiek vagyunk, nem tudom milyenek vagyunk, és de kezd el újra. Menj el hozzá Istenhez. Kérd, hogy bocsásson meg. De menj, és ne állítson ez meg, hogy nem tetted egy ideje. És a következő, amit így, ami nekem így a szívemben van, hogy mi megyünk Isten elé, hogy rá kell hangolódnunk Isten hangjára. Hogy tudod, ez nem úgy megy, hogy bekapcsolom a tévét, a számítógépet, a mobiltelefont, így körülveszem minden kücsivel magamat, na uram, akkor most beszélgessünk. Ezt utalja legjobban a feleségem, amikor úgy beszélgetek vele, hogy be van kapcsolva a tévé. Ezen mindig kérdez, és látom, hogy én tudod, milyen vagyok, megy a mes. Igen, drágám. Figyelek. De ez nem működik. De rá kell hangolódnunk Istenre. És fontos, hogy kikapcsoljam a kütyüket, lehalkítsam a telefont, és ugye elszeparáljam magamat, ugye bemenni abba a hátsó szobába, és Istennel lenni. És szóval sokszor én azt is látom, hogy ilyen az agyunk jár, tehát ebben a világban nem is csodálom, annyi minden van, annyi ilyen behatás ér minket, minden, megyünk, és hallunk, látunk dolgokat, és végignéz az utcán is, és hogy be tudsz piszkolódni, mert csak hallasz kocsmány szövegeket, csak valaki kikiabal az autóból, elpirulsz, majdnokat mond, és időnként én járok Tatabányára, meg Komáromba dolgozni, egy héten egyszer, és délután jönnek haza a fiatalok a suliból. És ott ülök a vonaton, fölszállnak, és komolyan ilyen úgy jövök le a vonatról, hogy olyan dumát engednek el, lányok olyan trágárul beszélnek. Főleg lányok szájában az annyira ilyen sokkoló, hogy miket mondanak, és én És tudod, ez ér minket mindenhonnan, és amikor megyünk Istenhez, olyan jó tényleg ezeket itt kizárni, de hát idő kell, hogy ráhangolódni Isten hangjára, hogy én tényleg a gitár úrokat ugye összehangoljuk. És mondjuk én nem, mert nem tudok, de egymásra hangoljuk őket, és Istenre kell hangolódnunk, és tudod, ez idő sokszor. Tehát amikor imádkozni mész, akkor fontos, hogy ne 5 percet szállj, mert tehát valamikor csak 5-10 perc az, hogy ahora most hadd figyeljek rád, és így segíts rád figyelnem, és ugye ez a hangolódás, ez időbe telik. És nekem van egy ilyen, amit én teszek, amit én gyakorolok, és ez nem egy szabály, csak Isten nekem azt, és nekem ez nagyon jól működik, nekem ez nagyon tetszik. De látjuk ezt, hogy az ige is, sőt magában a mi atyánkban is látunk azért ebben egy ilyen mintát, ahogy elkezdődik ez az ima. Tehát, hogyha jövünk Istenhez, akkor adjunk időt erre a ráhangolódásra, hogy az aggodalmaink, a félelmeink, az idegeskedések, a mindenféle zaklatott gondolat, meg akár tisztátalan dolgok, hogy ezek így eltávozzanak, vagy így el tudjuk őket engedni. És például, amikor látod az Ószövetségben a főpapot menni be a Szentek Szentjébe, amikor ő szolgált, és áldozatot mutatott be a Istennek a népért, ott is látunk egy folyamatot, és most ebben nem fogunk belemenni, de ott is különböző ilyen szertartások, mosakodás, mindenféle ilyen rituálé, tisztulás, öltözködés, és aztán végül ugye oda jut a Szentek Szentjébe, és bemegy, és bemutatja ezt az áldozatot az Úrnak. És valahogy én is így látom, persze nekünk már nincsenek ezek a rituálék, mert nem kell megmosakodnod előtte, meg átöltöznöd, vagy nem tudom. De ugyanúgy a szívünket fel kell készíteni, hogy Istennel tudjunk találkozni, hogy tényleg egy ilyen minőségi idő legyen. Ne csak egy ilyen, oké, uram, áld meg a napomat, kész, megyek, nem megyek buszon. Hanem ez egy minőségi idő legyen. És amit én szoktam tenni, és ami nekem nagyon tetszik, és szerintem az igei is, tehát ott a mi atyánkban is, és az ószövetségi főpapoknál is látjuk, hogy kezdjünk ilyen hálaadással. Adj hálát azért, amit Isten tett az életedben. És kezdjél ezen elgondolkozni, te törd az agyadat. Gyerünk, Uram, mi az, amit teszel az életemben? És kezd el megköszönni ezeket. Uram, köszönöm a feleségemet, a gyerekeimet, köszönöm a jó, hogy tudom, nektek nincsen, de majd akkor a szüleimet, a testvéreimet, mit nem kell tudnunk. És kezdjél el hálát adni. És meglepődsz majd, hogy mennyi mindenért tudsz hálát adni. Hogy hagyj erre időt. És tudod, ez egy nagyon fontos, hogy az igében is ezt látjuk, az Efézusi levélben, hogy hálával áldozatok, vagy ilyen hálaadással közeledjetek Istenhez. Tehát legyen egyfajta ilyen dicséret. És lehet, hogy nincs olyan gitárod, meg nem tudsz énekelni, nem tudom, de tedd ezt, és kezd el sorolni Istennek. És ébredtök. És meg fogsz lepődni, hogy tényleg mennyi minden ki tud jönni az életedben. Aztán a következő, hogy kezd el dicsérni őt. És én ezt nagyon élvezem. És tudod, azért is jó mindkettő, mert olyan sokszor elfelejtünk dolgokat. Olyan könnyedén elfelejtünk dolgokat. Hogy mi volt tegnap, csak úgy, hogy Izrael népe, igaz? Isten megszabadította őket, állította őket a vörös tengeren. Pár nap múlva már, jaj, ne tudunk halni, jaj, Istenem! Isten most váltott a tengert el, és száraz lábon jöttetek, és a hadsereg, aki jött utánatok, az mind oda veszett. Ti meg most nyakogtok, hogy nincs kenyér, hát akkor kérjétek. De mi ugyanilyenek vagyunk, ugye? Jaj, elfelejtettem. És épp ezért jó, hogy emlékeztess magadat erre. És Isten, hiszem, hogy ezt így használja is. Nagyon érdekes volt, hogy valami pénteken készültem a bibliaórára, és a hajnyolc volt nálunk, és kimentem, nem tudom, egy kávéért, és akkor hallom, hogy a feleségem mesél neki egy történetet. És én így hallgatom. És ez nem velünk történt. Na, miért benne voltam? És én teljesen mentem vissza készülni, hogy wow, Isten, mit csináltál az életemben? Totál elfelejtettem. Nem tudom, ez már vagy egy 6-7 éve volt, és ők azt mesélte el, hogy Isten hogy gondoskodott nekünk egy autóról. Évek óta imádkoztunk, volt egy kis Suzuki-nk, kis Swift-ünk, tudjátok, ez a régi fajta, tolják meg, mert nem indulunk. És majd nem fértünk bele, három gyerek, tudod, a feleségem szegényke a két gyerekülés között így volt, a harmadik gyerek elől az anyós ülésen. És hát így szerettünk volna egy nagyobb autót, és imádkoztunk, és olyan békességem volt, hogy merjünk Istentől ezt elkérni. És volt egy ismerősünk, aki árult az autójukat, ami aztán a miénk lett, és volt, aki felajánlott pénzt, és már megvolt, mint tudom én, az autónak a 10%-a, mert ugye ez semmi nem volt. És mondtam a feleségemnek, hogy tudod mit? Ma már kimegyek és megnézem ezt az autót. Elmegyek ez az ismerősünkhöz, és megnézzük, és megbeszélem velük, hogy megbeszéljük ezt. Én nem tudtam, hogy miből. És képzeld el, lányaim, apa, mi is megyünk veled. Oké, csajok, gyerünk, sapka, sál, kabát, menjünk. És veszem a kabátomat, veszem a cipőmet, és komolyan így volt. Voltam a kilincset, hogy megyünk ki, és megcsörönt a telefon. És fölveszem, és azt mondták, hogy azon pénzt a kocsira. És ott állt a bőmentem, hogy hát most megyek, most akartam. Honnan tudod? Ezt csak most mondtam a feleségemnek. És jött, hogy valaki felajánlotta, hogy oké, anu. És én ezt képzeljétek el, hogy ez akkor nagyon, ilyen voltunk, hogy Isten, puha, beépített kamera van, a nagy testvér figyel. Isten. Ez lenyűgözött. És tudod, az a baj, hogy ezt én teljesen elfelejtettem. Lehet ezt olyan jó emlékezni. És ezért jó, hogy ezekre így emlékezel, és hálát adsz Istennek. És tehát ahogy mondtam, dicsérni őt. És kezd el dicsérni Istent azért, aki. És kezd el sorolni, hogy mi az, amit te így tudsz rólam. Milyen ő, az ő tulajdonságai, amit megtapasztaltál ő felőre. És adj erre időt. És ez is olyan, hogy hiszem, hogy a lélek bennünk, a Szentlélek elkezd emlékeztetni dolgokra. És kihoz. És emlékeztet, hogy Isten milyen. És elkezdett sorolni, hogy dicsérlek, mert mindenható van. És ez azt jelenti, hogy előtted mindent ér meghajol. Uram, köszönöm, hogy te mindent tudsz. Uram, köszönöm, hogy te bölcs vagy is, és egy jó tervezel az életemben. És Uram, dicsérlek azért, mert odaadtad a fiadat. Köszönöm, Uram, hogy úgy tartasz, és elkezded ezeket mondani. És hagyj erre időt. És ez olyan áldás, hogy így hangolódunk Isten hangjára, Isten hullámhosszára. És elkezdesz tőle hallani. És tudom, amikor ezen átmegyünk, amikor ezt teszed, és erre hagysz térvek, perceket, és tudod, ez valamikor tényleg el tud húzódni, és csak így élvezed, hogy dicséred Istent a szavaival, akkor egészen másképp fogsz belemenni a kérésekbe. Egészen másképp tekintesz Istenre. Mert emlékezheted magadat arra, hogy kitől is kérek? Ki is az én apukám? Ki is az én mennyei apukám? És annyira más látást ad, és annyira más képpen fogunk gondolkozni az imáról. És tudod, rögtön nem egy ilyen, oké, mikor fejezem be, hanem tényleg élvezhető. Hogy nem egy ilyen teher, nem egy ilyen nyűk, hogy na, beszélnem kell, hanem hiszem, hogy Istennel lenni az jó dolog, de tényleg rá kell hangolódnunk, és hogy erre időt kell szánni. Hogy sokszor bejött a gyülekezetbe, biztos, hogy benne, vagy itt nem egyszer, hogy bejött, és jaj, van megint ezt a dalt énekli a Bence, ezt nem igaztod, és azt mondom. Szóval kell egy idő, hogy ráhangolódj. Egyszerűen az ott létre is. Zakatod az agyad, minden gondolat, és az nem vagy ott. És aztán ezért jó dicsőíteni az órák előtt is. Énekelni Istennek, hogy amikor megnyitjuk az igét, akkor már Isten, oda hangolódtunk Isten hangjára, és akkor meghalljuk az ő szavát. És amikor már itt vagy, itt vagyunk ebben az állapotban, akkor tudsz kérni tőle bátran. És tudod, akkor már nem úgy fogunk kérni, hogy hát Uram, te talán meg tudod tenni, hanem úgy, mint Illés. És ugye Jakab levelében azt olvasod, hogy Jakab 5.17-ben, hogy Illés ember volt, hozzánk hasonló természetű, és imádsággal kérte, hogy ne legyen eső, és nem volt eső a földön 3 esztendeig és 6 hónapig. Szóval, amikor imádkozunk, akkor hogy ezen egy átmegyünk, tényleg úgy fogunk ott állni Istenet, mint Illés. És azt mondta, hogy oké, Uram, ne adj esőt, mert neked ez lehetséges. Mert látom, hogy Isten milyen, és ott ráhangolottam az ő hangjára. És tudom, hogy Isten milyen, és tudom, hogy Isten ezt meg tudja tenni. És van hitem, van bizalmam benne, hogy ő képes. És nem egy gyenge Isten, nem egy süket Isten, aki nem hal meg, hanem ő tényleg meg tudja ezt tenni. És tudod, ne a körülményekre néz, hanem arra, hogy Isten milyen. Mert ha Illés a körülményeire nézett volna, vagy az időjárásra, akkor nem imádkozta volna, mert ez igazából teljesen lehetetlen, nem? Hogy ne legyen eső 3,5 év. Tehát ez ilyen, még azért érzem, a Szaharában is van egy évben legalább egyszer eső, tudod, 3,5 évig. Ez jó, Izrael, ott sincs, ezért nem tudom, nem egy Magyarország, hogy esik az eső egy hónapon keresztül. De azért ez ilyen furi, nem? Ha erre nézett volna Illés, akkor azt mondta, hogy jó, Uram, akkor ezért nem imádkozom, csak legyen mondjuk 3 hónap, jó? Ez is már egy kicsit gáz. De nézd Istenre, és akkor látod, hogy ő bármit megtehet, és bármire képes. Józsué, akkor harcoltak, akkor imádkozott, hogy az Isten állítsa meg a napot. Józsué, komolyan, normális, ez nem lehetséges, hát minden felborul, meg nem tudom, ez éles. Itt azok a nagy hullámok. Szökő át, tudod, na igaz. Nagy hullámok, de nem kicsit beszél majd. Cunami, azaz. Tehát minden megőrül ezért, nem tudom, az egész világ, ez nem lehetséges. És a Józsué, ott olvassuk, Józsué 10, 12, 13. Akkor szól a Józsué az Úrnak azon a napon, amelyen oda vezette az Úr az Emóreus Izrael fii elé. Azt mondotta a pedig Izrael személy előtt, állj meg nap Gibeonban, és hold az Ajalon völgyében. És megállt a nap, és vette le a hold is, míg bosszút állt a nép az ő ellenségein. Avagy nincsen megírva Jásár könyvében, és megállt a nap az égnek közepén, és nem sietett lenyugodni, majdnem teljes egy napig. Ez tiszta őrület, nem? Józsué ezért, képzeld, amikor Józsué ezt imádkozza, és az embereknek hallgatják. Higgyétek el valahova, muszáj zubbonyt rá tudod, mert kész. A muszáj zubbony az a kényszer zubbonyt. Teljesen őrület, nem? És tudod, hogyha a körülményeidre nézel, magadra nézel, hogy te mire vagy képes, akkor nem fogunk élni nagy dolgokat. És arra nézünk, hogy milyen emberek vesznek körül. Tehát én, mint pásztor, hogy Uram, de jó lenne, hogy ő jönne a gyülekezetbe, akkor ő tök király. És vannak ilyen, hogy ha ő megtér, meg nem tudom. Akkor csak erre nézünk. És csak nyomorultak leszünk. De ha Istenre nézünk, ő viszont bármit megtehet. Ha kell, megállítja a napot. Elég fúj, igaz? De Isten megtehet. Isten behozhat bárkit a gyülekezetbe. És tudod, biztos vagyok benne, hogy te is nézel úgy emberekre, hogy hát ő nem tér meg, nem térhet meg, ott vannak a szüleim, testvérem, osztálytársaim. Én egyszerűen nem tudok neki bizonyságot tenni. Képtelen vagyok, félek, sorolhatnánk, mi van. De ha erre nézünk, akkor igen. De nézd Istenre, és ő meg bármit megtehet. Ő bármit elvégezte ezeknek az embereknek az életében. Ne arra nézd, hogy te mire vagy képes, meg az emberek a gyülekezetben, a barátaid. Halom bűnös vagyunk, és nyomorultak vagyunk, és bénák. De viszont Isten kezében hatalmas eszközök. És bármit meg tud tenni Isten rajtunk keresztül. És harmadik befejezésű röviden, leszek a legfosszabb, de négyig tart, még van egy óra. Nem megy a vonat, igaz? Vagyis hát megy, de nem ahol megyünk. Amit most Győrben nagyon megtapasztalunk, amikor elkezdtünk imádkozni, elkezdtünk imaórákat szervezni, már volt egy ideje péntek imaóránk, de kedden elkezdtünk még egyet. Kedden annyira lelkiek vagyunk, nem? Két biblia, két imaóra van, tudod. Lassan több imaóránk, amint biblióóra. Már átlátszottunk annyira szentek. Szóval... És elkezdtünk imádkozni emberekért. És tényleg az volt a célunk, hogy nem összejövünk és nyalogatjuk a sebeinket, és akkor jaj, imádkozzatok, értem, mert megütöttem a lábamat. Én ezt szeretem az imórában, amikor így kinyúlunk, és oké, imádkozzunk emberekért, szükségekért, a városért, az országért, és kiáltsunk Istenhez. Ez a szívem. És elkezdtünk imádkozni, és én azt tapasztalom, hogy ez csak rosszabb lett a helyzet. Hogy komolyan, hogy emberek elmentek a gyülekezetből, akiért így imádkoztunk, az már idén nem jár gyülekezetbe, aki jár, az most nem jön, mert dolgoznia kell. Mi van, uram? Valami rosszul csinálom, tudod. De azt látjuk az igében is, hogy amikor elkezdünk imádkozni, hogy Isten népe elkezd kiáltani, akkor a gonosz sem marad ülve, és bizony elkezd munkálkodni ő is. És én hiszem, hogy ez történik, hogy elkezdtünk imádkozni, és a gonosz meg ezt nem akarja. És elkezdi ő is a kis munkáját szűrni. És ragad ki embereket is, és felhoz dolgokat, és hoz szakadásokat. És ez a gonosz. És sokszor megijedünk, hogy ja, inkább akkor nem imádkozok. Mert eddig nem imádkoztam, és minden el jól ment, nem? Én nem imádkoztam a szüleimért, és békesség volt otthon. Elkezdtem imádkozni értük, és megőrült mindenki. És ezt nem egyszer hallottam emberektől, hogy elkezdtem imádkozni a férjemért, meg a családomért, és kész. Kifordultak magukból, és valami őrület van. Igen, a gonosz nem engedi. És nézzük most az apostolok cselekedeteit, és ott is azt látjuk, hogy megtérnek az emberek, 3000 ember, többen, mint az Eto pályán, vagy ha ezért Eto meccsen. És aztán ott van Péter, ugye Jánossal mennek a templomhoz, meggyógyítják a sátát. Figyeltem úgy, hogy próbáltam, hogy figyeltek a... Szóval meggyújtják a sántát. Jó, mondtam? Igen. És mi történik? Mi történik? Tök jó. De jó, meg minden. 3000-en megtérnek. Gyógyulások. Hát ugye erre várunk mindenki, nem? Igen, térjen meg mindenki, aki kiment a foci meccsre, és hatalmas gyűli. És aztán utána az Péterik már ott vannak a börtönbe. Hogy látod, hogy a gonosz az nem fogja engedni. És aztán elkezdődik egy üldözés. Elkezdik üldözni a terveket, és szétrobbannak onnan Jeruzsálem. És Pál ugyanez volt. Bemegy egy városba, evangélizál, minden rendben megy, aztán puf, néhány nap is már a börtönbe van meg. Meg kergetik őt, és követik meg, és legtöbb helyen ezt látod a dapcserben, hogy bemegy, jó dolgok történnek, aztán uf, jön másnap már a támadás. És tudod, ez az, amikor imádkozunk, ez történik. Hogy a gonosz nem fogja hagyni. De mi az, amit ilyenkor mi csinálunk? Mi az, amit ilyenkor teszünk? Azt látjuk az apostolok cselekedetében, a 242-ben, hogy kitartóak voltak. Kitartóan részt vettek ebben. Most mi mit csinálunk? Abba adjuk az imaórákat, abba adjuk az imádkozást, vagy pedig ráteszünk mi is még egy lapáttal, hogy nem hagyjuk abba. És tudod, így ne ijesztened meg. Ne ess kétségbe, amikor így összedől minden. Mert egyszerűen jó helyen vagy. Csak abból ez, az látszik ebből. Hogy jó dolgok történnek az életedben, jól csinálod. Hogy ilyen harcaid vannak. Maradj ebben, tarts ki ebben, légy álhatatos. A Tesszalonika 5.17-ben, hiszem, ha jól emlékszem, azt mondja, hogy tüntelen imádkozzatok. Ez nem azt jelenti, hogy folyamatosan jár, azt járnotál, de hogy ne hagyd abba, ne legyen ebben szünet, ne állj meg, hanem imádkozz. Légy szüntelen, újra. Amikor szoktad ezt tenni, akkor ne hagyd ki, és folytasd, és folytasd, és folytasd. Ez egy nagyon bátorítalak, hogy tedd ezeket a dolgokat, és ne ijedj meg, hanem így tartsd ezen a szemedet. És tényleg még egyszer nagyon fontos. Olvasd az igédet. Járj gyülekezetbe, és imádkozz. Ez a három fontos, nem háromlábú szék, de ez olyan, mint egy háromlábú szék. Viszont egyiket kiveszik, már rá fogsz ülni. És ez nagyon lényeges, hogy gyakoroljátok. Bármelyiket is abba hagytad, akkor kezd el újból. És ne tör le ebben, hanem állj fel és menj tovább. Van kegyelem, és Isten nem haragszik, és nagyon szeret benneteket, mert fiát adta, annyira szeret. És erre emlékeztek, hogy Isten jó, és szeret, és mehetek ő hozzá. És ezek nagyon egyszerű dolgok, és ragaszkodjatok ehhez az egyszerűséghez. Nem bonyolult az Istennel való járás. Nem bonyolult. Én nagyon szeretem, hogy én egyszerű ember vagyok. Jönnek a srácok, el vagyunk, dumálunk, hülyéskedünk. Nem kell semmi, hogy jó, Peti, jöhetek és fölhívhatnak, hogy gyere, menjünk, focizunk, bulizunk. Isten, hogy ez a szíve, tudod, hogy gyertek! Ne gondolkozz annyit, hanem csak élvezd, és alkalmazd, amit tudsz, hogy ő szeret, és kegyelmes, és hűséges, és mehetünk ő hozzá úgy, ahogy vagyunk. Imádkozunk. Uram, köszönjük neked ezt az egész napot, és köszönjük az igédet, bátorítást, köszönjük, hogy te egy ilyen Isten vagy, hogy megközelíthető vagy, és mehetünk hozzád, ahogy vagyunk. És igen, Uram, ilyenek vagyunk, ilyen bukott emberek, bukott természettel, és sok-sok rossz dologgal az életünkben, de köszönjük, hogy van kegyelem, és mehetünk hozzád, és köszönöm, Uram, hogy így formálsz minket, hogy változtatsz minket, és igen, hiszem, hogy ma is, hogy elmegyünk innen, már egy más emberként megyünk, máshogy megyünk innen el, mert szóltál hozzánk. És tényleg emlékeztes lélek minket mindezekre az igazságokra, hogy ragaszkodjunk az igédhez, olvassuk azt, menjünk a közösségbe, és menjünk a jelenlétedbe az imádságon keresztül. Kérlek, Úr Jézus, hogy formáld ezt ki bennünk, ezeket az alapokat, és segíts rajtunk, hogy ragaszkodjunk ezekhez, és hogy a gonosznak a tüzes nyilait meg tudjuk oltani, és ne tudjon minket ezektől a dolgoktól távol tartani. Köszönjük, Úr Jézus, hogy elkezdted bennünk azt a jó munkát, és be is fogod fejezni. Köszönjük, hogy rád tekinthetünk, és győztesek vagyunk vele, Jézus. Dicsérünk téged, és állunk minden kegyelmedért és szeretetedért a te szent nevedben. Amen.